สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเยซูตอนที่320เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่95คำทูลขอที่7ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคำอธิบายดีโวชั่นเกี่ยวกับคำทูลขอที่7ก็คือขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายในเช้าวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสใช้ชวนพระวจนะครับผมมีพระวจนะหลายตอนที่จะให้เป็นของขวัญซึ่งพระวจนะนี้เป็นพระวจนะล้วนๆนะครับที่ทำให้เราจะเข้าใจสรุปของความชั่วร้ายมารร้ายการทดลองการทดสอบและการล่อลวงโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า1เปโตรบทที่5ข้อที่8ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้โปรดฟังอีกครั้งครับท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปสอบหาคนที่มันจะกัดกินได้ข้อที่2ครับลูกาบทที่8ข้อ12มารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้มารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้ตอนที่3ครับ2โครินธ์บทที่4ข้อที่4ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อที่4ครับพระวจนะตอนที่4ครับ2โครินธ์บทที่11ข้อ13ถึง15 2โครินธ์บทที่11ข้อ13ถึง15อัครทูตเทียมปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรมโปรดฟังอีกครั้งอัครทูตเทียมปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรมข้อที่5ครับพระเยซูตรัสว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดพระเยซูตรัสว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดตอนที่6ครับเอเฟซัสบทที่6ข้อ11และข้อ12จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองจักรีเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า พื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองจักรีเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสนามฟ้าอากาศพระคัมภีร์ตอนที่7ครับ1ยอห์นบทที่4ข้อที่4ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกสดุดีบทที่121ข้อ7และข้อ8พระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระองค์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจสดุดีบทที่121ข้อ7และข้อ8พระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจพี่น้องครับเครื่องพิธีต่างๆที่ได้อัญเชิญมาให้กับพี่น้องในวันนี้มีทั้งสิ้นนะครับ8ข้อด้วยกันพระคัมภีร์เหล่านี้จะตอบคำถามครับว่าใครจ้องทำลายเราศัตรูโจมตีคนที่ไม่เป็นคริสเตียนอย่างไรนะครับศัตรูทำอะไรต่ออีกบ้างสำหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนศัตรูหรือซาตานล่อลวงเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนอย่างไรศัตรูจะทำอะไรต่อกับพวกเราอีกและพระเจ้าจะช่วยเหลือเราอย่างไรและท่าทีของเราในการต่อต้านการโจมตีของศัตรูเรานั้นควรจะเป็นอย่างไรและเมื่อเราเผชิญหน้ากับมารซาตานศัตรูของเราเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อจะมีพระสัญญาอะไรและสุดท้ายก็คือพระสัญญาข้อไหนบ้างที่จะหนุนใจเราได้ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะได้การอารักขาพี่น้องครับ8คำถามนี้ก็คือ8คำตอบที่ผมได้อัญเชิญพระเจ้ามาถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจากกันในเช้าวันนี้พี่น้องครับผมอยากจะมีข้อคิดให้กับพี่น้องนะครับคำถามก็คือถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราในทุกเรื่องนะครับถ้าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราในทุกเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นครับคำตอบก็คือถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราในทุกเรื่องเราจะกลายเป็นคนที่ควบคุมโลกนี้หาใช่พระเจ้าไหมเราอาจจะนำความขัดแย้งเราอาจจะนำความเห็นแก่ตัวเราอาจจะนำความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นมาในโลกอย่างมากมายมหาศาลครับหากว่าพระเจ้าตอบทุกคำอธิษฐานของเราเพราะว่าเรายังมีเนื้อหนังเรายังมีความบาปเรายังมีความเห็นแก่ตัวเรายังมีโมหะเรายังมีการควบคุมตัวเองไม่ได้อยู่เยอะแยะมากมายกับพี่น้องในชีวิตของเราหากพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทุกคำอธิษฐานของเราเราจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายความขัดแย้งต่างๆที่ได้มากมายในโลกนี้ได้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ใช่เช่นนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเราในทุกเรื่องนะครับพระองค์กำลังเตือนเราว่าใครกันแน่ที่ควบคุมครอบครองโลกนี้อยู่ใครกันแน่ที่อินชาร์จทุกสิ่งทุกอย่างอยู่คำตอบคือพระเจ้าของเราใช่ไหมครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจเมื่อพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเราแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนจะประเสริฐยิ่งทรงแสนดีทรงน่ารักและทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระเมตตาเสมออาเมน